Сендік жүрек күрсінеді, амал бар ма? Жалғыздық мен күреседі, жалғыз қалғанда сенің өміріңде жалым, пайда болат жаным, жолығады бағым. Сен жі, бақытыма сен жі, мұңая берме жі, менің саған айдарым. Сен жүзің.